Folosesc vocala tematică în mod normal, deci fără accidente fonetice sau în felul Y, care urmează această categorie a verbelor consonantice. Dar avem și verbe vocalice, care presupun contrageri, adică modificări fonetice, cum ar fi verbele au, eu, o, timau, timo, face contrageri, este un nume, are accidente fonetice. De asemenea, verbele mi, o să vedem când ajungem la ele, sunt mai multe clase, deși le numim unitar astfel. Verbele în omega sunt așa numitele verbe tematice. În vremea ce cele mi sunt cele atematice. Aduceți aminte de la substantiv, am vorbit de declinarea a doua tematică. De ce? Pentru că avea vocală tematică sau vocală de legătură. De asemenea, aceste verbe prezintă vocală tematică sau vocală de legătură, care poate fi E sau O. Despre această clasă vom vorbi aproape tot semestrul, verbele omega, verbele mi, fiind întotdeauna tratate separat și după ce le stăpâniți pe cele în omega. Cele tematice, v-am spus, alternanța vocalei tematice este omicron epsilon și o învățați ca atare. Adică, persoana întâi, a doua, a treia, singular, plural, hai să spunem și dual. Până la urmă vom ajunge și la el. Avem omicron, epsilon, epsilon, omicron, epsilon, omicron și la dual avem doar 2, 3, avem epsilon, epsilon. Deci această alternanță a vocalei tematice o învățați ca atare. Deci persoana întâi va avea omicron, a doua epsilon, a treia epsilon, pluralul din nou, omicron, 2, epsilon, 3, omicron. Cele atematice, cele în mi, nu prezintă această alternanță a vocalei tematice, dar prezintă adesea o alternanță a vocalei radicale. De exemplu, radicalul teta eta, al ite mita, reduplicare de prezent, radical, și vedeți desinența alipită direct radicalului, fără vocală tematică. Deci un verb atematic din această categorie a doua. Neavând alternanța vocalei tematice, totuși avem alternanța vocalei radicale. O să avem singularul pe teta eta, deci persoana întâi singular, a doua și a treia singular pe teta eta, dar persoana întâi plural va face radicalul acesta. Să mă am dat așa, deci alternează gradul lung cu gradul scurt la plural. Deci tot o alternanță vocalică. Indo-europeana, ca și greaca, în prima fază, prezintă două diateze. Deci am avut conjugare, vorbim despre categoriile gramaticale ale verbului. Conjugări sunt două, cum v-am spus, cele tematice și atematice. Diateze sunt iarăși două, activă și medie. Pasivul este o descoperire destul de târzie. Și el prezintă forme proprii, doar pentru două, cum să le zic, timpuri, aspecte, vom avea forme de pasiv doar la favorist și la viitor. În rest, mediul și pasivul se confundă. Deci, pasivul propriu-zis există doar pentru protagonist și pentru viitor. Forme de pasiv propriu-zis. Și pentru imperfect? Nu. Am o singură desinență, o singură formă verbală. De asta se și numește diateza medio-pasivă. Deci nu putem vorbi despre mediu sau despre pasiv în cazul unui verb la prezent, la imperfect, decât contextual. În momentul în care avem contextul, ne dăm seama dacă acțiunea este privită intensiv, adică mediu din punct de vedere al subiectivității actantului, nu? Sau este agent, actantul este devine agent și avem pasivul care e bai. Nu că te uiți nedumerit. A, nu, nu. Credeam că e vreo întrebare de formulat. Deci, știți ce sunt diatezele, nu? Este raportul dintre cel care face acțiunea și cel care suferă acțiunea. Activul presupune două persoane diferite și o lipsă de implicare a subiectului în acțiune. Mediul are două valori. Fie arată că acțiunea nu se răsfrânge asupra altuia, ci asupra personajului, fie arată o implicare a subiectului în acțiune. Deci, în greacă, mediul poate fi doar subiectiv. Când fac ceva din toată inima, cu toată ființa, când mă implic în acțiune, folosesc mediul. Și de asta sunt, ca să vedeți că nu neapărat diferența dintre activ și mediu nu ține de transitivitatea verbului, da? De reflectarea acțiunii asupra altuia, pot să vă spun că există forme, există verbe care au fie doar formă medie și e clar valoarea subiectivă, de pildă. Vlumai, ce înseamnă? Vlumai e vreau. Vreau. Este un verb doar cu formă medie. Nu există la activ. Are o legătură cu bule? Da. Are o legătură. Da, bule este sfatul, sunt cei care vor să facă. Cei care își arată voinița, alții ar voinița. Deci, bulomă este un verb unde nu neapărat se răsfrânge acțiunea asupra, că pot să vreau ceva, poate fi tranzitiv, da? Dar în momentul în care arată implicarea, dorința este foarte subiectivă, este voința unui subiect. În momentul ăsta avem forme, avem verbe care nu au decât diateză medie. Sau, diomai. Diomai. Diomai înseamnă pot. Dinamis este puterea. Din nou, subiectivitate, intensă participare a subiectului la acțiune și verb cu formă medie. Nu există la activ. Dynamis e putere sau putință? Dynamis este și putere, dar este putere, este voința pusă în practică, însă este o putere bună, constructivă. Dynamis nu presupune forță, presupune. Am înțeles. Da? Deci este potențialul arătat. Puterea aplicată, arătată, dar nu constrângătoare niciodată. Da, e o tărie a voinței. Da, da. Epistema e un alt verb de felul acesta. Episteme de din același radical. Asta mai înseamnă știu, cunosc. Deci epistem. Da. E foarte interesant. Este histem, care e verbul de stare, și epi, care este deasupra. Deci am luat în stăpânire, stau pe ceva, adică îl cunosc. Epistem mai cunosc. Asta e, asta e cunoașterea foarte întemeiată. Pentru că e luat în stăpânire, este starea în care eu sunt peste, sunt deasupra. Da. Ignomai sunt, din nou, un verb doar cu formă medie, care arată doar subiectivitatea, implicarea. De asemenea, sunt și verbe care au prezentul activ și viitorul mediu. De ce? Ce este viitorul? Viitorul este, de fapt, volițiunea, este dorința de a se întâmpla ceva. Din nou, implicarea subiectului și de aici diateza medie. De pildă, baino, ca să vedeți că nu mai este un sens subiectiv al verbului propriu-zis, ci doar ideea de viitor are, implică subiectivitatea. Ce înseamnă baino? Are ceva... Pășesc, pas după pas. Dar viitorul este besomai. Din nou, prezentul activ, viitorul mediu. La fel, acuo. Ascult. Mm-hmm. Acuo, ascult, asta-i capa. Cu viitorul regulat, cu somaie. Regulat, dar mediu. Și sunt o mulțime, amartan o face, amar, de somai. Sunt multe verbe de tipul acesta care au activul la prezent și mediul la viitor. Deci, ați înțeles că diateza nu este întocmai ce avem în limbile noastre. Să nu încercați să traduceți neapărat un mediu grecesc cu un mediu în limba țintă. Și să nu încercați să vedeți într-un pasiv neapărat un pasiv. Deci, asta o să lucrăm și o să vedeți contextual sau eventual la un moment dat o să ne oprim și asupra valorilor. Categoriilor gramaticale ale verbului. Ca moduri, iarăși o categorie gramaticală aproximativ egală sau sinonimă cu ceea ce avem în limbile moderne. Moduri, greaca are indicativ, conjunctiv, optativ și imperativ, deci patru moduri personale și două moduri nepersonale, infinitiv și participul. Și sunt patru personale, două nepersonale. Lipsește gerunziul nostru și cam atât, nu? În rest se suprapune conjugarea. Două categorii gramaticale care pun întotdeauna probleme vorbitorilor din limbi care nu au aspect. Sunt timpul și aspectul. Deopotrivă tratate, adică întotdeauna sunt tratate împreună. Și n-am reușit și nu știu vreo gramatică într-o limbă care să structureze bine și cu vorbe, deci cu denumiri, cu o terminologie adecvată, categoria timpului și aspectului. Important este să înțelegeți ce se ascunde în spatele acestei categorii, chiar dacă nu o să numim fiecare realitate lingvistică cu un termen adecvat. E ca la întrebarea aceea despre timp. Dacă nu mă întreabă nimeni știm, de vreme ce mă întreabă cineva, nu mai știu care răspunsul. Cam așa e și cu timpul. Și cu aspectul în limba greacă, pentru că sunt termeni care suprapun realități diferite. Vorbim, de exemplu, de aorist și ca de un aspect și ca un timp. Am fi putut să le spunem cumva cu vorbe cu altă terminologie, dar așa stau lucrurile, deci așa le învățăm. Primul de care ne învățăm este aspectul. Aspectul este, vă spuneam, centrul sistemului verbal grecesc. Grecul nu simte, și în greaca clasică e valabil lucrul acesta, dorința de a exprima o acțiune în funcție de reperele vorbitorului. Deci niciodată timpul unei acțiuni nu este raportat la reperele vorbitorului. Noi spunem o acțiune petrecută înainte de momentul vorbirii, o acțiune petrecută în momentul vorbirii, o acțiune petrecută după momentul, sau care se va petrece după momentul vorbirii. Nu asta îl interesează pe grec. Pe grec îl interesează dacă acțiunea este în desfășurare, dacă e momentană, sau dacă are deja un rezultat, dacă este terminată, încheiată și cu rezultat. Deci acel deja presupune tot o relativizare, o relativizare la accent. Adică tot la momentul vorbirii, o oarecare măsură. Nu neapărat. Faptul că știu ceva se poate petrece înainte să vorbesc, în timp ce vorbesc sau după ce am vorbit. Dar eu voi exprima acțiunea aceea cu un perfect, cu un rezultativ. A de ceva atât de sigur încât nimic n-a putea să schimbe sfârșitul acțiunii. Și noi avem aspect. Dar de regulă este exprimat semantic, prin cuvinte diferite, sau amănâtul ăla de perfect simplu pe care l-am dat la gunoiul istoriei limbii, deși valoarea lui semantică, lipsa ei, produce un gol în sistemul lingvistic. Și faptul că noi nu mai avem o acțiune petrecută în trecut momentană și încheiată, e o lipsă în cadrul sistemului lingvistic. Clar. Făcui ceva înseamnă că am făcut, l-am terminat, este terminat. E adevărat că el căpătase și o valoare temporală, era în trecut. Era o acțiune momentană, încheiată, în trecut. Nu mai avem, nu mai folosim, ne-am bătut joc de el, asta e, s-a dus. Interesant este că perfectul simplu românesc era construit exact ca cel grecesc. Deci s-ul acela din fusei, de exemplu, este cel din sa, care este morfemul de aorist în greacă. Deci etimologic ele erau gemene aceste două timpuri, aspecte. Bun. Deci, vă spuneam, grecul e interesat de felul în care decurge o acțiune și nu de relativizarea momentului în care ea se petrece față de momentul vorbirii locutorului. Așa că vom avea trei aspecte care arată că o acțiune este momentană, că se desfășoară în trecut, în prezent sau în viitor, sau că s-a desfășurat, s-a încheiat, chiar și în viitor, pentru că există un viitor 2 care arată o acțiune care s-a încheiat înainte, alte acțiuni viitoare, nu cum era definiția, nici nu mai știu cum exact. Și aceste aspecte sunt aoristul, care este momentan, durativul, îi spune numele, nu? Este durata, și perfectivul sau rezultativul, în funcție de valoarea pe care o are în text, dacă arată o acțiune încheiată sau arată rezultatul unei acțiuni. Perfectivul îl veți găsi și cu denumirea de perfect și iarăși se suprapune cu denumirea unui timp. Aoristul de asemenea se suprapune cu denumirea unui timp. Durativul este de regulă numit durativ. Deci nu are o suprapunere terminologică. Ca să vă demonstrez că greaca nu e interesată de momentul în care se petrece o acțiune, în limba greacă nu există concordanța timpurilor. Latina are concordanța timpurilor, nu? Franceza, engleza, engleza nu mai vorbim, are niște reguli extrem de clare. Deci dacă ai rigide, exact. Greaca nu are concordanță. Deci nu o să găsiți niciodată obligativitatea de a folosi un anumit. Există o structură a condiționarei care e legată cumva de, dar ea este extrem de laxă și nu afectează sistemul limbii, deci nu e obligatorie. Tocmai pentru că nu interesează în mod direct timpul, relativizarea aceasta în funcție de este un sum temporal, așa, în care se desfășoară acțiunile și ne interesează doar dacă s-au petrecut, dacă se petrec. Deci, alte repere. Chiar. Repetă foarte bine limba epoca. Da. Interesul pentru aspect merge până într-acolo încât unele radicale sunt considerate apte să exprime doar un aspect. Deci există forme verbale care nu pot exista la alte timpuri. Și de aici apare supletivismul radicalelor. Fiindcă bietul grec, la un moment dat, încearcă să completeze o paradigmă. Și dacă vrea să spună merg, vrea să spună și am mers și voi merge. Dar pentru că verbul care îi spune lui merg, ergomai, este durativ, nu poate să-l pună la prezent, la viitor, unde eventual se gândește la un momentan și nici la aorist, unde iarăși avem momentanul. Și va folosi radicale diferite. Deci apare supletivismul pentru că sunt radicale considerate momentane sau radicale considerate durative. De exemplu, treco înseamnă alerg. Este durativ. Acest radical nu poate avea sens momentan. Și atunci aoristul lui treco va fi edramon. Noi traducem am alergat, dar acest am alergat nu trebuie să fie neapărat în trecut. Pot foarte bine să edramă în prezent, dacă vreau să arăt că o fac momentan. Pentru o clipă, alerg de aici până acolo și am terminat. La fel, spun corao sau coro. Să-l pun așa direct. Contrast. Și asta înseamnă văd ca durată, ca acțiune neîncheiată. Dar spun eidon, cu alt radical, dacă vreau să spun că am văzut și acum nu mai văd. Că aoristul e oida. Nu, oida este un perfect. Și spun oida, dacă îl văd și pe ăsta. Ceea ce înseamnă că am văzut și acum am rezultatul vederii mele, adică știu. Oida nu mai înseamnă văd, înseamnă știu. Înseamnă am văzut și știu, cunosc lucrul acela. Deci vedeți cât de important e aspectul? Spun văd în durată, ca proces. Spun cu alt radical supletiv, pentru că ăsta nu poate să arate altceva. Deci pentru corau nu am timpul trecut sau nu am viitor. Am doar durativul. Și atât. Spun eidon pentru momentan și spun eidon și în prezent și uneori pot proiecta și în viitor lucrul acesta. Doar pentru ca valoare momentană. Și spun oida pentru că am rezultatul vederii mele, am cunoașterea lucrului pe care l-am văzut. E, asta se întâmplă, practic, la toate modurile. Aspectul prevalează. Indicativul însă dezvoltă și o structură temporală. Da? dacă ieșim din sfera indicativului, timpul nu mai are nicio valoare. Faptul că un verb la conjunctiv se află la o list nu înseamnă nici de cum că el se petrece în trecut. În niciun fel. Deci, conjunctivul și optativul nu au valori temporale. Acolo aspectul este cel ce prevalează. Întâi vă gândiți la nuanța aspectuală și pe urmă, eventual, plasați acțiunea din ceea ce vă spune contextul într-un timp care e relativ la ceea ce se vorbește. Deci, în cadrul indicativului, dublând această construcție aspectuală, avem câte timpuri? Hai să le spun la indicativ. Vom avea prezentul, imperfectul. Acestea două sunt durative și se construiesc pe tema de durativ. Adică acea primă temă care o dă de dicționarul. Aoristul pe tema de aorist și îi putem spune momentan ca să nu-l mai confundăm. Deci există un timp aorist și există un aspect aorist care dă tema de aorist. Asta vă spuneam că structura terminologică e neclară. În mod normal ar trebui să avem durativ, momentan și perfectiv. Dar toată lumea folosește pentru momentan termenul de aorist, care de fapt este un termen care privește aspectul și un timpul. Deci, aoristul, ce mai avem? Perfectul. Și mai mult ca perfectul, acestea pe tema de perfectiv. Viitor. Poftim? Viitor. Da, le punem imediat. Acestea sunt timpurile trecutului, preteritului. Deci, și aici mai construim un viitor care este în principiu durativ, viitor 1 și un viitor 2. Care, în principiu, este perfectiv. Voi fi văzut. Da. În dicționar aveți, în principiu, patru forme. Pentru verbele regulate, în dicționar vi se dau patru forme. Toate sunt forme de indicativ, persoana întâi singular. Ele sunt prezent, viitor, aorist și perfect. Verbele care au ușoare neregularități vor mai apar și la pasiv, adică aorist și viitor pasiv. Iar verbele care sunt neregulate de tot, mi se dau cu toate formele neregulate, dar de regulă nu la începutul articolului, ci la sfârșitul. Am uitat să vă dau valorile, să zicem, modurilor în afară. Bun, am vorbit despre indicativ, să zicem că e cumva coerentă expunerea asta. Deci la indicativ avem această structură temporală. Care se construiește cu ajutorul desinențelor și cu ajutorul unor sufixe, de fapt unor, cum se numesc sufixele și prefixele la oaltă, dacă vorbim și de afix. Afix. Cu ajutorul unor afixe, fiindcă ele pot fi la sfârșit sau la început. Vom vedea cu timpul toată povestea. Ce vreau să vă mai spun este că sunt câteva lucruri legate de valorile celorlalte moduri. Indicativul este obiectiv, și, în principiu, nu pune indică. Exact. Avem însă conjunctivul și optativul care în greacă pot avea valori obiective sau subiective. Și funcții de ceea ce vreau să repet folosesc timpuri diferite? Da. De fapt folosesc aspecte diferite. Aspecte diferite. Obiectiv, conjunctivul poate arăta eventualitatea. Sau mai poate arăta probabilitatea. Iar subiectiv poate arăta deliberare, deci dubitație, și poate arăta îndemn. Optativul obiectiv arată posibilitate. Iar optativul subiectiv arată dorință. Imperativul este eminamente subiectiv, este opusul indicativului. Infinitivul este substantivul verbal, iar participiul este adjectivul verbal. Toate aceste moduri, aspecte și timpuri folosesc patru serii de desinențe. Și anume, desinențe primare. Active și medii și desinențe secundare care sunt și ele active și medii. Pasivul nu are serie proprie de desinențe, el se arată cu ajutorul unui sufix pe care o să-l aflați. Cele primare sunt o, eis. Vorbim despre verbele în omega, da? Nu despre cele în mi. O, eis, ei, omen, ete, usi. Primarele medii sunt, știți? Vi l-a dat primarele medii. Mai, mai sai, sai, ai, meta. Așa. Sai, tai, meta, ste. Tai. Activele secundare sunt nu, s și zero, care face poziția aici, și apoi men, te și nu, care ajunge nu, nu, pur și simplu. Și nu vi l-am mai pus în cazul secundarelor cu vocală tematică, pentru că ele se folosesc și în formarea unor timpuri tematice. Iar mediile sunt men. Atenție, nu-l confundați pe men mediu cu men activ, men plural. Și din nou Meta. Sper. Dar tot. Deci O Ace A, O Meta Pussy, My Side Tie, Meta Stand Tie, Nus 0, Mente Nu, practic. Pentru că greaca nu poate, nu acceptă taula finală. În afara vocalelor, știți în ce litere se poate termina un cuvânt grecesc? În afara de nu? Sigma. În sigma, ro și nu. Deci nu am decât trei consoane. Aici, desinez având tau, ia, cadă. Deci am ce cuvânt? Nu. În care dă, rămâne doar... Da. Acolo, la a treia nu e T, care cade. Unde? La secunda reactivă. Nu, este 0 și unor se reface analogic un T, e 0 de sine însă. Deci secunda reactivă este 0. Și mensoto, metastento. Deci astea sunt seriile pe care trebuie să le visați, propriu-zis, nu aveți încotro. Și de unde vin și cum ajung în formula asta, o să vorbim când facem fiecare timp care le folosește. Deocamdată învățați-le așa, că e, nu puteți trăi fără ele. Ia să vedem, ia încercați. Lio. Da. Deocamdată folosim desinențele primare. Rio. Ce înseamnă Rio? Desleg. Rezolva. Da? Rio. Ace. Rio. Rio. Man. Rio. Ete. Ne trebuie un timp care folosește acele și acolo e mai complicat, fiindcă trebuie să punem un alt număr, trebuie să deci deja... Dar ne putem conjuga liu la mediu. Și anume? Îl fac liu, o, ai, liu, o, sai, liu... Nu, liu, e, sai... Și... Oh, și se... Da, nu mai merge. Lui radical, epsilon, vocală tematică. Și stă așa de rău. Desinența, sai. Sigma intervocalii. Stă rău. Nu. Grecii nu acceptă. Sigma este oricum o literă, un sunet problematic. Nu le place. Nu le place. La început de cuvânt se pierde întotdeauna. La interior e slab și de cele mai multe ori cade. Intervocalii cade. La sfârșit, ca desinență este ok, dar în rest mereu face probleme. De câte ori aveți o desinență în sigma, ea va fi criminală. Cade sigma și astea se contrag și o să dea lu-e-se sau lu-e-se. Deci ambele variante există. Deci lu A sau lui E, da? Există amândouă. Lui A sau lui E. Se pierde sigma. Mai departe e simplu. Lui E tai. Lui O meta și coboară accentul când avem ce face. E disilabică desinența și atunci lui O meta. Lui este. Se duce din nou la locul lui. Și lui on. Și lui on tai. Și ați văzut și vocalele tematice, O, E, E, O, E, O. Da. De ce? Da. Și ele merg la așa explicația pentru care ele alternează în felul ăsta nu este nazal. Dată de, exact de asta. Da, nu? Da, dar învățați-o ca atare că e spune. La persoana a treia plural nu e Leontai, că ai mesul? Leontai, asta nu știu. Leontai. Nu, nu Leontai, e în caz. Deci singurul loc unde coboară accentul este aici. O, meta, fiindcă am 1, 2 și asta e a treia silabă. Și accentul nu poate fi mai sus de a treia silabă, nu? E... Nu, eu mi-am dat seama de ce a zis asta. Când am spus eu Leontai, am accentat la acel O, ca să dacă acolo e O. De aia, el a accentuat vocala tematică. Nu, nu, accentul e retras, e radical. Deci, regula verbelor este că retrag accentul cât de mult se poate. Cu excepția infinitivului și participiului, unde apar alte reguli de accentuare, putem avea și accent pe final. Dar la modurile personale, accentul este cât se poate de retras. Și vocalele tematice intervin numai la desinențele dumnezii? Pentru că aici este de fapt vocala tematică pe grad lung. Aici nu este desinență, nu avem aici. E o desinență care a căzut, s-a refăcut. Și aici, de fapt, omega este vocala tematică. Omicron pe grad lung, omega. Aici desinența împreună cu vocala tematică s-au sudat. Aici, de asemenea, este sudare. Aici avem O, E și aici din nou, dintr-o cădere a lui Nu, care lasă lungire compensatorie. Și de fapt acolo de la Liu, la persoana numărul 1, nu s-a întâlnit practic doi de Omicron. Nu, nu este, asta spun toate gramatici, este o vocală tematică pe grad lung. O desinență. Vocală tematică pe grad lung. Și la persoana numărul 2, acolo s-a întâlnit un epsilon cu un epsilon sigma. Da. Și a devenit grupul lung. De fapt ăsta este epsilon lung. Acolo este cu grafia asta. O scutare. O să vorbim la fiecare timp în parte, dar deocamdată ca să puteți intra în texte, încercați să învățați aceste serii de desinențe, ca să puteți să vă uitați la un text și să ziceți, vorbește persoana a doua plural. Vorbește persoana întâi singular. Da? Că, da, nu puteți învăța deodată toate timpurile, aspectele, modurile, ca să vă puteți descurca. Dar dacă știți desinențele acestea, și o să vorbim și despre sufixele sau afixele care contribuie la formarea timpurilor, deja lucrurile se limpezesc puțin. Nu o să știți foarte bine să conjugați, dar veți recunoaște formele și puteți intra în texte. Și pe urmă, încet, încet, facem cât un timp, cât un mod, cât un... Deci învățați pentru verbele în omega aceste serii de desinențe. Poate că o să vi le dau și pe la pentru verbele în casă. Să recunoașteți și acolo. Acestea sunt desinențele indicativului cu care se construiesc toate modurile, mai puțin imperativul. Imperativul are desinențe proprii. Dar cu aceste desinențe formați toate timpurile și modurile, cu excepția modurile personale, cu excepția imperativului. Deci dacă știți aceste patru serii de desinențe, vă puteți uita la un verb și puteți spune, doamne, e persoana sudare. Și care e vocala tematică? Da. Nici mai e vocala tematică, dar am văzut o persoană și care e vocala persoană și da. Și nu mă oprim aș fi vrut să vă spun și afixele, dar o să vă mai viitoare.